nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wadowice i Kraków, to tam odbyły się główne uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Epidemia koronawirusa w Polsce nie znika, mówi minister zdrowia, dodaje jednocześnie, że nieznacznie zmniejsza się liczba zakażeń. Poprawia się sytuacja hydrologiczna w kraju, pokazują to pomiary IMGW. Za nami główne obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. W Sanktuarium Świętego w Krakowie została odprawiona msza z udziałem najwyższych władz państwowych. W mszy w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, premier Mateusz Morawiecki czy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mszy przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski podkreślał, że pamięć o papieżu łączy Polaków. O nim, największym i najbardziej znakomitym z rodu Polaków. Po mszy zaprezentowany został koncert Santo Subito, prorok naszych czasów. Dziś także ważnym miejscem były Wadowice. Do rodzinnego miasta Karola Wojtyły przyjechało kilkuset pielgrzymów. Muzeum w domu rodzinnym papieża zwiedzała para prezydencka. Kwiaty przed pomnikiem świętego Jana Pawła II na wadowickim rynku złożył też premier Mateusz Morawiecki. Jan Paweł II, jego nauczanie, jego całe życie było wielką formacją dla polskiego społeczeństwa. Zarówno w Krakowie i w Wadowicach przed pomnikami świętego Jana Pawła II wypuszczono stada białych gołębi. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polonia w Rosji uczciła setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Nasi rodacy złożyli kwiaty obok wizerunków papieża w kościołach m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu, Smoleńsku i Irkucku. W moskiewskiej katedrze została też odprawiona w języku polskim msza dziękczynna za dar pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Katolicy w Rosji pamiętają, że dzięki papieżowi Polakowi zostały w ich kraju odbudowane struktury kościoła. Pracujący w Rosji duchowni katolicy podkreślają, że życie świętego Jana Pawła II dla wielu z nich było inspiracją do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. W trakcie transmisji mszy świętej z moskiewskiej katedry przypomniano, że święty Jan Paweł II uczył wierności wobec Boga i przypominał, że Bóg jest zawsze wierny człowiekowi. Bóg go nie opuścił. Bóg był zawsze z nim. Bóg jest wierny. Jan Paweł II bardzo często do kapłanów mówił o tym, że trzeba dziękować za dar powołania, bo jest to przede wszystkim dar wierności Boga człowiekowi. Polacy mieszkający w Rosji przygotowali cykl publikacji internetowych poświęconych pontyfikatowi papieża Polaka. Moskwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce zbliża się do 19 tysięcy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 356 nowych przypadkach. 205 wykryto na Śląsku. Zmarło kolejne 11 osób. Szef resortu Łukasz Szumowski mówi, że epidemia w Polsce nie znika, chociaż nieznacznie zmniejsza się liczba zakażeń. Mamy etap wypłaszczenia się niewielkiej tendencji spadkowej, ale jak widzicie Państwo po kopalniach, takie ogniska mogą wybuchnąć w każdej chwili, jeżeli nie będziemy jednak tego reżimu trzymać. Minister dodaje, że obecną sytuację trzeba wykorzystać do pracy na rzecz pacjentów z innymi schorzeniami niż COVID-19. Przecież oni cały czas czekają na to, żeby to wszystko ruszyło, chociaż myśmy nie zamykali formalnie bardzo wielu elementów, pojedynczo, tak jak powiedziałem, typy zabiegów. To jednak pewna obawa, ten strach przed epidemią, skądinąd słuszny, spowodował, że znacznie mniej pacjentów przychodziło na zabiegi, przychodziło do lekarza. Aktualny bilans epidemii w Polsce to 18 885 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 936 ofiar śmiertelnych. Wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca chorych. Poprawiła się sytuacja hydrologiczna w kraju. Grzegorz Walijewski z IMGW mówi, że wskazują na to wyniki pomiarów na stacjach hydrologicznych. Dwa tygodnie temu mieliśmy 90 stacji, na których mierzyliśmy przepływ niżówkowy, czyli ten, który określa, że mamy suszę hydrologiczną. Dziś tych stacji już jest 55, więc jest pewna poprawa. Widać, że chwilowo poprawiła się ta sytuacja na rzekach. Sytuacja nie poprawiła się jednak na tyle, żeby wykluczyć ryzyko suszy. Dziś przelotnych opadów deszczu możemy spodziewać się w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim. Pociągi Pendolino wracają w piątek na tory. Nie kursowały ze względu na epidemię. Na początek uruchamiamy 8 połączeń, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity. pociągi do Krakowa i pociągi do Trójmiasta. Z tego powodu wybraliśmy te dwie główne linie, że przed koronawirusem mieliśmy najwięcej pasażerów. Jest to kilka połączeń pilotażowych. Chcemy przez ten weekend ocenić, wyciągnąć wnioski, przeanalizować, ponieważ państwo daje coraz więcej możliwości podróżowania, udogodnień, tak zwanego odwilżania gospodarki i wierzę w to, że jest taki rynek, który będzie też rynkiem dla pociągów pendolino. PKP Intercity sukcesywnie przewraca kursowanie kolejnych zawieszonych albo skróconych wcześniej połączeń. Od 3 maja na tory wróciło już ponad 40 pociągów, które umożliwiają podróż do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Przemyśla, Lublina, Łodzi, Szczecina, Zielonej Góry czy Olsztyna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. Trener Jerzy Brzęczek zostanie na stanowisku selekcjonera przez kolejny rok, do końca 2021 roku, a jeżeli będzie dobrze, to nawet dłużej. Potwierdził to dziś prezes PZPN Zbigniew Boniek. Mamy do siebie 100% zaufanie, a przede wszystkim wierzę w tego trenera i wierzę w tą reprezentację. Musimy się dalej rozwijać. Nie było to problemem, rzeczą, można powiedzieć, naturalną na bazie tego, co do tej pory się stało. Podpisaliśmy z trenerem kontrakt do grudnia 2021 roku z automatycznym przedłużeniem, jeżeli reprezentacja zakwalifikuje na Mistrzostwa Świata do Kataru. Dobre informacje dla piłki. Po Bundeslidze do gry wróci nasza ekstraklasa. Potem na boisku wysypią się Grecy. Tam ekstraklasa piłkarska ma zostać wznowiona 6 czerwca. Dziś również w głosowaniu angielskie kluby Premier League postanowiły, że w małych grupach, ale piłkarze wracają do treningów. O powrocie do gry na razie nie ma mowy, to znaczy nie ma terminu. Jurgen Klopp dziś wypowiedział się na temat zakończenia sezonu. Wypowiedział się jak to on, jak zwykle trudno się z nim nie zgodzić. Gdyby uznano obecny sezon za nieważny i nie wyłoniono mistrza, byłoby to niesprawiedliwe. Ale w życiu są gorsze rzeczy, dodał niemiecki szkoleniowiec. A zupełnie inaczej w Szkocji. Tam postanowiono nie kończyć sezonu. Kluby przegłosowały to zgodnie. W tej sytuacji mistrzem kraju ogłoszono Celtic Glasgow. 9 raz z rzędu Hearts spadli z ekstraklasy. To nie siatkówka, gdzie do polskiej ligi trafiają najlepsi zawodnicy na świecie. Tak przecież się zdarza. W koszykówce jest inaczej i jeżeli jest transfer, to raczej z, a nie do ligi. Uznany za najbardziej wartościowego koszykarza przedwcześnie zakończonego sezonu Jarosław Zyskowski zagra w barwach niemieckiego klubu Rasty Wechta. Dotychczas był zawodnikiem mistrza Polski z Telmetu Zielona Góra. Sport znowu w Trójce za 2 godziny. Teraz prognoza pogody. W nocy jutro pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy i w centrum przelotne opady deszczu. Nad morzem silny wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podhalu do 7 na Podlasiu i 12 w centrum. Jutro od 12 do 23. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki w wieczór setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Te dzwony mi uszy rozrywają. Nie wiem, zaraz mi serce z płuc wyskoczy. O, jesteśmy w państwie religijnym, kościelnym, dlatego też słychać dzwony. Premiera, autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Marka Otwinowskiego pod tytułem Papież. Wystąpią Zdzisław Bardejn oraz Adam Boronowicz. No, to prawdziwa potęga mieszkać w Watykanie. Jest pan na oczach całego świata. Porozmawiajmy o mojej pielgrzymce do pana kraju. Dzisiaj po 22:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, no, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na te krakowskie błonie od kobiet kościuszki. Dziękuję ci, pieśni azowa. Słowa Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, które padły w 2002 roku na temat pieśni Barka, którą dzisiaj przywitaliśmy się dzisiejszego wieczoru podczas pielgrzymki na krakowskich błoniach. Mariusz Ciślik, Elżbieta Malinowska, Magdalena Trzaska. Będziemy z Państwem przez najbliższe 4 godziny. Będziemy wspominać, ale powiedziałbym, że przede wszystkim będziemy mówić o tym, czy nauczanie Jana Pawła dzisiaj jest wciąż aktualne i czy dzisiaj powstają przedsięwzięcia, dzieła sztuki, dzieła duchowe, tą nauką zainspirowane. Będą z nami już wkrótce Artur Żmijewski i Włodek Pawlik, twórcy nowej interpretacji Tryptyku Rzymskiego. Będą z nami wybitni aktorzy Adam Woronowicz i Zdzisław Wardejn. Adam Woronowicz nawet osobiście, można powiedzieć, a Zdzisław Wardejn tylko swoim głosem w słuchowisku Tomasza Manna. Papież o godzinie 22. Będziemy słuchać niezwykłej płyty Polskiego Radia Byłem z Wami, która właśnie ukazała się w związku ze 100. rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II. Będziemy słuchać utworów Atom String Quartet z płyty Psalmy oraz utworów największego mistyka w dziejach jazzu Johna Coltrane'a z płyty Love Supreme. A teraz na początek obiecany Tryptyk Rzymski. To jest oczywiście premiera na antenie Polskiego Radia. Ta płyta właściwie właśnie się ukazuje i od tego weekendu dopiero jest dostępna. To jest utwór, źródło z części pierwszej Tryptyku Rzymskiego. Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło? Cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza? Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie, odczuć świeżość, ożywczą świeżość. premiera na antenie Polskiego Radia. Źródło z płyty Tryptyk Rzymski, Włodek Pawlik, muzyka, tekst Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. Interpretacja Artur Mijewski, wybitny aktor. Już za 40 minut pierwsze premierowe wykonanie koncertowe tego utworu, tego cyklu utworów, właściwie należałoby powiedzieć tego dzieła, ponieważ to jest do całości tekstu Jana Pawła II. Muzykę napisał Włodek Pawlik, który wykona to dziś w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Będzie to można zobaczyć na platformie L-Art. Oczywiście absolutnie bezpłatnie. No i fragmentów posłuchać u nas w Trójce. Nie całej płyty. I Włodek Pawlik, który w tej chwili tuż przed koncertem ma krótką przerwę, bo trwa właśnie msza święta w Kościele Świętego Krzyża, jest właśnie z nami. Witam cię. No witam cię. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Właśnie mamy dosłownie jeszcze 40 minut przed koncertem. Jesteśmy tutaj na miejscu, tak? Sama ta sytuacja jest zupełnie niezwykła, bo myślę, że chyba nigdy się jeszcze nie zdarzyło, a koncertujesz kilkadziesiąt lat, nie będziemy ci liczyć, ale długo, żeby koncertować właściwie w takich warunkach, kiedy publiczność trochę jest, trochę jej nie ma, a jednocześnie jest to też niezwykły, zupełnie utwór skomponowany przez ciebie, w związku z, można powiedzieć, to jest taka, nie wiem, praca duchowa, tak? Tak można to nazwać? No tak, no na pewno, w ogóle tworzenie muzyki, komponowanie, kreowanie muzyki to jest przede wszystkim praca duchowa, na pewno nie intelektualna i nie fizyczna. Ale tym bardziej jeszcze ten kontekst setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła tutaj dodaje, bo mi to bardzo ważna postać dla wszystkich Polaków, w ogóle dla całego świata, ale dla Polaków szczególnie. Ale myślę, że też dla ciebie, bo to nie pierwszy raz mierzysz się z tekstami Jana Pawła II. Zgadza się. Ja mogę powiedzieć jedno, że Jan Paweł II to jest dla mnie osoba, która mi stale towarzyszy od mojego takiego dorosłego życia, czyli od czasów studenckich i praktycznie od tego momentu, czyli jego wyboru na papieża w 1978 roku do dzisiaj jest takim po prostu moim cichym doradcą, przyjacielem, mniej lub bardziej, ale ciągle obecnym i żywym, tak, na pewno. I też zresztą jak dla wielu milionów ludzi na całym świecie, tych, którzy mieli okazję go poznać, słuchać, widzieć i obcować z nim w sposób szczególny, ponieważ trzeba sobie uświadomić, że to była charyzmatyczna postać, która zmieniła losy świata, a szczególnie świata na przełomie XX i XXI wieku. Ale mówię też tutaj o polityce, mówię o społeczeństwach, o różnych takich ważnych wydarzeniach, które chociażby spowodowały to, że uzyskaliśmy jako Polacy wolność, powstała Solidarność. Trzeba pamiętać też o tym, że Jan Paweł II był duchowym przywódcą tego wielkiego ruchu związkowego. Padł mur berliński w tych czasach i wiele rzeczy się stało, wiele wydarzeń, które łączą się pośrednio lub bezpośrednio z życiem i działalnością Karola Wojtyły na pewno. Ale też dla ciebie jako artysty, ty w ogóle lubisz poezję, to jest stały motyw twojej twórczości, inspiracje poetyckie, czy to Iwaszkiewicza poezję, czy Adama Zagajewskiego, ale też dla ciebie jako artysty ta poezja jest, poezja jeszcze pisana przez Karola Wojtyła, a nie świętego Jana Pawła II, stanowi bardzo istotną inspirację. Będziemy w drugiej części programu słuchać twojego oratorium, skomponowanego kilka lat wcześniej, też do tekstów Jana Pawła II. To jest taka poezja, mam wrażenie, która jest poezją medytacyjną bardzo głęboko, taką niezmysłową właśnie, bo taka poezja, która skłania chyba do zastanowienia się nad samym sobą, mam wrażenie. Tak, to jest taka refleksja, to jest taki dialog wewnętrzny Jana Pawła II z samym sobą, ale też jednocześnie z nami, tak, poprzez to, że Jan Paweł II, Karol Wojtyła szukał odpowiedzi bardzo takich fundamentalnych, związanych z naszą rzeczywistością jako ludzi na świecie. On szukał i badał, i jego rozeznanie w tym świecie polegało na tym, że

tryptyk rzymski, medytacja nad Księgą Rodzaju na progu kaplicy Sykstyńskiej. To był fragment interpretacji, oczywiście, tekst Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, muzyka, oczywiście, Włodek Pawlik, jak już mówiłem, a interpretacja tekstu Artur Żmijewski, który jest z nami po drugiej stronie telefonu, po prostu w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Witamy cię serdecznie. Witam, dobry wieczór. To jest takie, wydaje mi się, niezwykłe zupełnie przeżycie dla aktora interpretować tekst człowieka z taką charyzmą i jednocześnie z takim niezwykłym intelektem. Ja się tak zastanawiałem nad tym kiedyś, patrząc na wystąpienia Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, czy on nie byłby świetnym aktorem? I mam wrażenie, żeby był. Ja myślę, że był, bo świetnie sobie radził. Na przykład to, w jaki sposób był w stanie wygłaszać kazania, jak pięknie to robił, to też była jego aktorska umiejętność. Bo z jednej strony to były teksty wygłaszane z serca, z potrzeby, bardzo często, ale też jak to przy kazaniach były napisane. I on je przepięknie wygłaszał. To zresztą na każdym kroku było widać, właściwie w każdym wystąpieniu. Nawet wtedy, kiedy miał już pewne kłopoty z mówieniem, no to jednak ta intonacja pozostawała pomimo kłopotów z mówieniem. No też trzeba powiedzieć, że w zupełnie niezwykłych okolicznościach, musimy dodać, Karol Wojtyła jeszcze zanim został kapłanem, zdobył szlify aktorskie w czasie wojny i tuż przed wojną w tajnym teatrze, więc to też jest niezwykła zupełnie historia. Czy to jest ten tryptyk rzymski, to jest taki tekst bardzo trudny do interpretacji, wydaje mi się, bo on jest, powiedziałbym, głęboko intelektualny, refleksyjny, odnoszący się do wiary, ale nie jest bardzo emocjonalny, prawda? Dla aktora to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, szczególnie również dlatego, że niezależnie od tego intelektu, który tam jest zawarty, tam jednak są podskórne emocje i tam jest kwestia bardzo wielkiej, ogromnej wręcz wiary, która przenika z każdego właściwie zdania. A do tego wszystkiego no faktem jest, że to nie jest wielka improwizacja, w której się Gustaw Konrad może wadzić z Bogiem. Tutaj jest raczej chęć zrozumienia, chęć dotarcia do tego, co jest początkiem i chęć opisania tego w taki sposób, żeby to mogło być zrozumiałe dla mnie samego, dla mnie autora, ale też dla czytelnika, który to potem będzie czytał, czy w tym wypadku dla słuchacza, dlatego że ja odważyłem się na prośbę Włodka wziąć w tym udział, bo to rzeczywiście, jako się rzekło, jest tekst trudny, ale niezwykle piękny, niezwykle piękny. Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogliśmy to wspólnie zrobić. My się też cieszymy, bo ta płyta już jest właściwie dostępna, a już dosłownie za chwilę, dlatego już nie chcę zatrzymywać, już dosłownie za chwilę wychodzicie na taką przedziwną scenę, to też jest dziwna sytuacja dla artystów, bo jesteście po pierwsze w kościele, co nie jest akurat w przypadku takiego tekstu zaskakujące, ale też w warunkach pandemii, gdzie ci widzowie są w ilości właściwie śladowej. To jest taka też jakby dodatkowe ćwiczenie duchowe przy tym tekście, można powiedzieć. No tak, ale też da nam ono pewnie takie trochę większe poczucie intymności, jeżeli nie będziemy w tak dużym gronie widzów, tak, z jednej strony. I to być może nam troszkę całą sprawę wytłumaczy i ułatwi dokonywanie tych medytacji. Natomiast z drugiej strony, no cóż, no musimy się dostosowywać do warunków takich, jakie panują. Jest sytuacja taka, jaka jest. Mamy nadzieję, że ona szybko się zmieni i że znów będziemy w normalnych stosunkach mogli ze sobą przebywać i że będziemy mogli zapomnieć o maskach, o dezynfekcji i o innych rzeczach. Na jakiś czas niestety jeszcze musimy się trzymać tych zaleceń, które są po to, żeby tę chorobę zwalczyć. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Artur Żmijewski, Włodek Pawlik. Już za chwilę do zobaczenia na żywo z Kościoła Świętego Krzyża, historycznego miejsca, ważnego bardzo dla Warszawy i Polski, na platformie El Art. Cały tryptyk rzymski, oczywiście absolutnie za darmo. Mogą Państwo słuchać fragmentów również u nas i cieszyć się tym niezwykłym dziełem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ojca z synem w krainie Moria. Tak szli i rozmawiali już trzeci dzień. Oto wzgórze, na którym mam złożyć Bogu ofiarę, mówił ojciec. Syn milczał. Nie śmiał pytać, gdzie jest żertwa. Mamy ogień i drwa i nóż ofiarny. Lecz gdzie żertwa? Bóg sam sobie tę żertwę upatrzy, tak powiedział. Nie śmiał głośno wypowiedzieć tych słów. Żertwą, mój synu, będziesz ty. Więc milczał. Tym milczeniem znów się zapadał w głuchy ostęp. Słyszał głos, który go prowadził. Teraz głos umilkł. Został sam ze swym imieniem Abraham, ten, który uwierzył wbrew nadziei. Za chwilę zbuduje stos ofiarny, rozpali ogień, zwiąże ręce Izaaka i wówczas co? Zapłonie stos. Widzi siebie już ojcem martwego syna, którego głos mu dał, a teraz mu odbiera. O Abrahamie, który wstępujesz na to wzgórze w krainie Moria. Jest taka granica ojcostwa, taki próg, którego ty nie przekroczysz. Inny ojciec przyjmie tu ofiarę swego syna. Nie lękaj się, Abrahamie. Idź dalej przed siebie i czyń, co masz czynić. Ty będziesz ojcem wielu narodów. Czyń, co masz czynić do końca. On sam powstrzyma twą rękę, gdy będzie gotowa zadać ów ofiarniczy cios. On sam nie dopuści, aby spełniła twa ręka to, co już spełniło się w sercu. Tak, zawiśnie w powietrzu twa ręka. On sam ją wstrzyma. I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem. Na nim bowiem ma się spełnić tajemnica. Tryptyk rzymski, premiera radiowa w Polskim Radiu, Wzgórze w krainie Moria, część trzecia, tekst Karol Wojtyła, Święty Jan Paweł II, interpretacja Artur Żmijewski, muzyka Włodek Pawlik, laureat Nagrody Grammy. Już za chwilę będzie można zobaczyć ten koncert w internecie absolutnie za darmo. Polecamy, ale oczywiście polecamy też słuchanie Trójki, bo tego tam państwo nie zobaczą, a usłyszą u nas, w tym samym kościele Świętego Krzyża, kilka lat temu, ten sam Włodek Pawlik zaprezentował oratorium do tekstu Jana Pawła II razem z orkiestrą i chórem Opery Królewskiej z librettem Ryszarda Peryta. I już teraz pierwszy fragment. Thank you. Pieśń o Bogu Ukrytym, Włodek Pawlik, fragment pierwszy, wykonanie premierowe odbyło się w Kościele Świętego Krzyża, w którym za chwilę rozpocznie się równie premierowe wykonanie Tryptyku Rzymskiego z udziałem Artura Żmijewskiego, a teraz fragment drugi pieśni o Bogu Ukrytym, Włodek Pawlik, orkiestra i chór Opery Królewskiej. Thank you. Włodek Pawlik, chór i orkiestra Opery Królewskiej, pieśń o Bogu ukrytym do tekstu Karola Wojtyły w stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. Zostań w domu z Trójką. A teraz Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. Bądź online z Centrum Kultury. Takie zaproszenie ma dla nas Centrum Kultury w Lublinie. Domy i centra kultury wciąż czekają na możliwość otworzenia swoich drzwi dla odbiorców, a do tego czasu wiele z nich przygotowuje specjalny program w sieci. I wśród nich znalazł się także CK Lublin. Staramy się oczywiście cały czas być z Państwem i z naszymi wszystkimi widzami online. No, czekamy z niecierpliwością, aby móc spotkać się z Państwem na żywo, bo nie ma nic lepszego niż bezpośredni kontakt z widzami, z publicznością. A na razie możemy cały czas utrzymywać kontakt. Mówi Małgorzata Bartkiewicz z Centrum Kultury w Lublinie. Myślę, że jak każde centrum kultury mamy ofertę naprawdę dla każdego. Są to spotkania, są to warsztaty. Jeżeli chodzi o warsztaty, fantastyczne rzeczy proponuje m.in. Kasia Hołda z latających warsztatów rękodzieła, która zaprasza nas do świata designu oraz rękodzieła, m.in. poprzez instruktaż szycia lalki kotki i jej projektu. W programie znajdziecie też Państwo wiele inspirujących spotkań z ciekawymi gośćmi, m.in. wokół fotografii, Akademii Odkryć Fotograficznych. Natomiast w pracowni fotografii, która zajmuje się bardziej klasyczną fotografią, zapraszamy do niesamowitych live aktów autorstwa Marcina Sudzińskiego, gdzie przygląda się wyjątkowym, frapującym fotografiom, takim jak całun turyński czy zdjęcie z seansu spirytystycznego. Brzmi ciekawie, a jeszcze lepiej wygląda, kiedy zajrzymy na stronę www.ck.lublin.pl. Ale ja dziś zdecydowałam się na propozycje teatralne. No, przymusowa izolacja przerwała niestety trwający akurat w Centrum Kultury karnawał teatralny, dlatego postanowiliśmy kontynuować jego ideę online. Każdy piątek o godzinie 20 zapraszamy na transmisję na żywo najlepszych produkcji Centrum Kultury w Lublinie. Za nami m.in. Liza Sceny In Vitro z Mariuszem Bonaszewskim w roli głównej, Znak Jonaszak w reżyserii Pawła Pasliniego, czy doskonali bracia Karamazow w Teatru Prowizorium z Adamem Woronowiczem i Łukaszem Lewandowskim. A przed nami? W maju mamy okazję zaprezentować Państwu kolejny, absolutny klasyk gatunku w wykonaniu Teatru Prowizorium i Kompanii Teatr, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyki polskiej i zagranicznej. Ferdyturkę, bo o nim mówię, uznano za jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych lat 90. XX wieku oraz za najlepszą adaptacją sceniczną dzieła Gombrowicza. Spektakl w reżyserii Janusza Opińskiego i Witolda Mazurkiewicza został obsypany nagrodami na całym świecie. Państwo będą mieli okazję zobaczyć go 20 oraz 29 maja o godzinie 20 na Facebooku Centrum Kultury w Lublinie. To teatralna odsłona Centrum Kultury w Lublinie. Teatr Prowizorium i Kompania Teatr przedstawiają Ferdydurkę. Upupienie, gęba, łydka, czyli po prostu klasyka gatunku w bardzo dobrym wydaniu. To już w najbliższą środę. Szczegóły znajdziemy na www.ck.lublin.pl. Zapraszam, dbajcie o siebie i pamiętajcie o mniejszych i większych domach i centrach kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z Dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym Dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi.